دعوت اسلامی والا ہونے کی نشانی کیا ہے؟ دعوت اسلامی والا ہونے کی نشانی شاید یہ سب سمجھتے ہوں گے کہ جہاں سبز امامے والے اسلامی بھائی زیادہ ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ وہاں دعوت اسلامی کا بڑا زور ہے، اور جہاں سبز امامے والے کم ہوتے ہیں وہاں بولتے ہیں دعوت اسلامی ہے، وہاں کام نہیں ہے. تو باقاعدہ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں دو دعوت اسلامی والے، دو امامے والے. تو ہمارے مطلب یہ کہ معاشرے میں سبز امامے والے کو دعوت اسلامی والا بولتے ہیں. داڑھی اندر اسٹوڈنٹ کے داڑھی ہو، سبز امامہ ہو، زلفے ہو، اب جو دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے مگر داڑھی زلفے اور امامہ سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے، تو چاہے وہ دعوت اسلامی والا ہے مگر اس کی وجہ سے دعوت اسلامی کی نیک نامی نہیں ہوتی. لوگ اس کو نہیں بولتے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے یا یہاں دعوت اسلامی کا کام بہت ہے، ایسا ہوتا نہیں. تو جو دعوت اسلامی والا ہو کر امامہ شریف سارا دن نہیں سجاتا وہ دعوت اسلامی کو نفعے میں نقصان پہنچاتا ہے. تو اس لیے ہر دعوت اسلامی والے کو چاہیے کہ پوری داڑھی رکھے، زلفیں بھی رکھے تو امامہ بھی سجائے. ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں، واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار. ویسے بھی داڑھی رکھنا یہ شرعاً واجب ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا یا منڈانا یہ دونوں حرام ہے. اب آج کل جیسے کہ وہ بائیکاٹ کا سلسلہ چلتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے یا کوئی صورت بنتی ہے تو بولتے ہیں کہ فلاں ملک کی مصنوعات کا بائیکاٹ، یہ بولتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ بائیکاٹ نہ کیا جائے، بائیکاٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی نان مسلم ہو اس کے پاس مسلمان کا پیسہ کیوں جائے؟ ہر کافر کے پاس مسلمان کا پیسہ نہ جائے، بلکہ مسلمان کو مسلمان سے سودا لینا چاہیے. سمجھ میں تو یہ آتا ہی ہے کہ گھی ہمارا گرے تو کھچڑی میں گرے، تھالی کے باہر کیوں گرے؟ لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مطلب یعنی کہ ایسی صورت بنتی ہے تو پھر وہ ایک کمپین چلتی ہے کہ فلاں ملک کی یا فلاں کمپنی کی مصنوعات کا بائیکاٹ. تو مصنوعات کا تو بائیکاٹ کرتے ہیں مگر ان کی علامات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ جس سے شریعت نے روکا، شریعت نے یعنی صاحب شریعت محبوب رب العزت تاجدار رسالت جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے، جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے. تو شریعت نے ہمیں مشابہت سے روکا، نقل سے روکا، غیر قوم کفار کی نقل سے ہمیں روکا، فساق و فجار کی نقل سے روکا. تو اب یہ کہ مثلا یہودی کی مصنوعات کا بائیکاٹ، چلو بھائی کر دیا بائیکاٹ، لیکن اب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں اس طرف کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی علامت کے بائیکاٹ کا مستقل حکم دے رکھا ہے پہلے سے، وہ سیاسی کمپین نہیں. چنانچہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. تو یہ کیسا مطلب اسلام کا محیب ہے کہ الٹا کہ یہودی کی مصنوعات کا بنا. اہل علم ہوگا وہ کبھی بھی میرے پر اعتراض نہیں کرے گا، خوش ہوگا کہ اس نے بالکل 17 آنے صحیح بات کی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں تو ان کی شکل و صورت، رسم و رواج، یہ سب سے بائیکاٹ کا تو 14 سال پہلے حکم دے دیا گیا ہے، الحمدللہ. تو اب ننگے سر رہنا بھی یہ بھی نقل ہے. تو اس نقل غیر سے بھی جان چھڑانی چاہیے. سب ما فی زمانہ یہ سنت کا شیعہ بن گیا, سنیوں کی ایک نشانی بن گئی سفید امامہ. بے شک یہ بھی جائز ہے, اس کا انکار نہیں ہے. سفید امامہ بارہا میں نے پہنا ہے الحمدللہ, لیکن سفید امامہ پہننے والا جا رہا ہے, ادھر سبز امامہ پہننے والا جا رہا ہے. آپ خود مجھے بتائیے کہ آپ کو اپنے دل کے اندر اپنائیت کہاں محسوس ہوگی؟ جی سفید والے پر کیوں نہیں؟ کیونکہ سفید والے پر آپ کو دل میں کھٹکا ہوگا کہ یار کہیں یہ دوسرے کی دکھاتے گا تو نہیں ہے. آج کل ہے نا پتا نہیں چلتا, سفید امامے سے پتا نہیں چلتا, سبز امامے سے پتا چل جاتا ہے اور گنبد خضرا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی گنبد خضرا سے محبت کرنے والا جا رہا ہے. لیکن کسی کا سفید امامہ دیکھ کر ہم یہ نہیں ذہن بنا لیں گے کہ یہ ماشاء اللہ کوئی غلط آدمی, نعوذ باللہ. لیکن کیونکہ ہمیں, ہم لوگ روشن ضمیر نہیں ہیں, اس لیے ہمیں سفید امامہ دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون جا رہا ہے. تو سفید اسی لیے کرو کہ سبز امامہ شریف یہ اب سنیوں کا شعار بن گیا ہے الحمدللہ. اور اس وقت دیکھو نا سب طرف سبزہ ہی سبزہ ہے الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. کہ یہ میں کہتا ہوں مجالس کی برکت ہے, ورنہ پہلے ہمارے پنجاب وغیرہ میں ٹوپیوں کی بہاریں ہوتی تھی, لیکن یہ پہلی بار پنجاب کے اتنے عیسائی بھائیوں کو میں سبز امامے میں دیکھ رہا ہوں. میں دل کی بات کہہ رہا ہوں, یہ مجالس کی برکت ہے کہ ہماری کابینائیں اور مجالس جو ہیں الحمدللہ بہت کوششیں کر رہی ہیں, بہت بھاگ دوڑ کر رہی ہیں, اور الحمدللہ اتنے سارے اسلامی بھائی, یہ تو عشر عشیر ہے, یہ تو لاکھوں پنجاب میں وہ ہیں جو آ نہیں سکے بےچارے, یہ آئے نہیں ہوں, ان کو بےچاروں کو موقع نہیں ملا. تو الحمدللہ یہ اماموں کی بہاریں بڑھ گئی. لیکن اب ان میں کئی ایسے ہوں گے جو مطلب یہاں آنے کے لیے امامہ باندھ کر آئے ہوں گے اور شاید جاتے ہوئے اتار دیں گے, ایسے بھی ہوں گے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں آئے ہیں یہ شہر باب المدینہ ہے, کیونکہ پنجاب ہو آزاد کشمیر ہو, تو ان سب کو مدینہ منورہ جانے کے لیے کراچی باب المدینہ سے گزر کر جانا پڑتا ہے. یہ اس لیے کہ باب المدینہ کراچی مدینہ شریف سے قریب ہے. مثلاً مرکز الاولیاء سے آپ مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوں گے تو شاید 5 گھنٹے سفر کرنا پڑے گا آپ کو ہوائی جہاز میں, اور یہاں سے سفر کریں گے کراچی سے 3.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو یہ قریب ہے, تو اب آپ مدینہ شریف سے قریب آ گئے. اور جتنا محبوب سے قربت ہوگی, دیکھو نا پہلی صف پہلے امام پر رحمت اترتی ہے, پھر امام پیش امام کے عین جو پیچھے ہوتا ہے اس پر رحمت اترتی ہے, پھر اس کی دائیں طرف والے پر, دائیں طرف والوں پر اترتی ہے, پھر اس کے تھبی طرف الٹے ہاتھ کی طرف, اس طرح مطلب پیچھے عین پیچھے ہوئی. تو بہرحال یہ کہ امام سے قریب ہوگا اس کو زیادہ مطلب لینے کے گویا فضیلت حاصل ہو رہی ہے. تو یہ عام اصول ہے. کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی کعبے کے جتنا قریب ہو اتنا افضل ہے, لیکن کعبے شریف سے ٹکرائے نہیں, نہ اس کے خلاف سے ٹکرائے. اسی طرح جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے مطلب لینے کا قریب بیچنے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کا تو یہ پریکٹیکل ہو ہی رہا ہے. تو الحمدللہ مدینہ منورہ کراچی سے قریب ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا سارا گھر لے کر آپ یہاں شفٹ ہو جائیں, کہ وہاں بھی کام کر رہا ہے دعوت اسلامی کا اپنے کو. تو بہرحال یہ کہ آپ قریب آ گئے تو یہاں زیادہ اس سنت کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے اپنے کو. تو جو جنہوں نے پہن لیا, چاہے عارضی طور پر پہن لیا ہو, اب یہ طے کر لے کہ ابھی ایک بار سر پہ آ گیا تو آ گیا, اب یہ امامہ شریف اترے گا نہیں, اور اب یہ انشاءاللہ عز و جل قبر میں بھی ساتھ ساتھ جائے گا. اور جنہوں نے ابھی تک نہیں پہنا امامہ شریف ٹوپی شاہ جن کو میں محبت میں بولتا ہوں, تو ان ہمارے ٹوپی شاہ اسلامی بھائیوں کو بھی کیا طے کرنا چاہیے. ایک کسی طرح اشارے بتاؤ, داڑھی یا امامہ وغیرہ کی جب بات نکلے نا کسی فرد کو ہاتھ کھڑا کر کے آپ بولیں گے کہ ٹوپی امامہ باندھ یا داڑھی رکھ, تو وہ بیچارہ ڈرے گا ہی ظاہر ہے کہ ابھی میرے کو نوچ ڈالیں گے, تو وہ مروبت میں کھڑا ہو جائے گا, جھوٹا وعدہ کرے گا. تو اس لیے کسی کو مجبور مت کرو, میرے کہنے کو کافی سمجھو. تو جن اسلامی بھائیوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں کیا وہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعار, صحابہ کرام کا شعار, یعنی آقا کی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی نقل نہیں اپنائیں گے؟ ہمت کریں سارے ٹوپی شاہ, ہمت کریں کہ ہم دشمنوں کی نقل نہیں اپنائیں گے, پیچھے پیچھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوپی پہننا دشمنوں کی نقل ہے, یہ نہیں کہتا, لیکن یہ تو کہنے دو نا کہ امامہ پہننا سرکار کی نقل ہے, تو یہ تو کہنے دو گے نا میرے بھائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل, ان کی ادا اپنانے کی دعوت دیتا ہوں. دیکھو آپ کے گھر میں مدنی منع ہوں گے تو کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے ہوں گے تو وہ آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہوں گے, اور وہ مطلب جس طرح ان کو آتا ہوگا رکوع سجدے کرتے ہوں گے, نقل کرتے ہیں, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل کرتے ہیں. تو اس طرح آپ کو سرکار سے محبت ہے, یقیناً ہے, تو ان کی نقل سے کیوں کترا لے. تو جتنے بھی ٹوپی شاہ تشریف فرمائیں وہ سب کے سب آج سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل یعنی سنت امامہ سجانے کی نیت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سینکڑوں اسلامی بھائی کھڑے ہو گئے اور آج سے ان کا کھڑا ہونا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ اب امامہ شریف مستقل سجائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالی ان کو اور ہم سب کو استقامت نصیب کرے. سبحان اللہ. مدینہ ہوگی بعد میں موقع ملے تو ایک تحفہ دینے آئے گا, پھر دوسرا اٹھے گا, تیسرا اٹھے گا, ماشاء اللہ. اچھا یہ جو بال چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں اس کو کون سی کٹ کہتے ہیں؟ انگریزی کٹ. انگریزی کٹ تو کیا اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا ہے بھائی؟ انہوں نے تو ناک میں دم کر کے رکھا آپ نے, انگریزوں نے ناک میں دم کیا, کاروبار کے بہانے ہند میں داخل ہوئے اور ہند کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا, پھر مسلمانوں کو جوش پیدا ہوا تو ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ. لیکن ابھی تک ان کی نقلوں کا بائیکاٹ نہیں ہوا, ان کے طریقوں کا بائیکاٹ نہیں ہوا. تو انگریزی بال کہلاتے, اس کا نام ہی انگریزی بال ہے, یہ اپنے کو کیا کو چاہیے انگریزی بال, تو اس کا بھی بائیکاٹ, ٹھیک ہے نا؟ تو جنہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے بال رکھے وہ آج سے نیت کریں گے زلفے رکھنی ہے, آدھے کان تک, پورے کان تک یا گردن شریف تک. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زلفے رکھی, چھوٹے بال رکھنا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں احرام سے باہر ہونے کے لیے ٹنڈ کروانا ثابت ہے. تو اب جنہوں نے انگریزی بال رکھے ایک بار وہ بھی اس نیت سے کھڑے ہو جائیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ آج سے بائیکاٹ انگریزی بالوں کا, اور اب زلفے سجیں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.